overkant uit de klauwen van mijn buurman. Let's go, echt waar. I love it, let's do it. Stop nooit, stop nooit. Oh, nee. Till fucking Palestine is free from the motherfucking river to the sea. Nooit stoppen. Ik ben trots op jullie, echt waar. Dankjewel. Liefde, liefde. Ja, dus enthousiast.